بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ منذ ذو القعدة mwaka 1443 katika silsila ya durus ya qasasul anbiya, tuendelea kumzungumzia Nabiyullah Musa Kalimullah alayhi salatu wassalam. Na kikao cha mwisho tulikuwa tuzungumzia mapambano baina ya Musa alayhi salatu wassalam na wachawi wa Firaun, na tukafikia mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala alipomwamrisha Musa alayhi salam, baada ya wale wachawi kuweka bakora zao na kamba, ikawa watu waona katika macho yao kama ni vijoka vinavyotembea. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa auhaina ila Musa an alqi asak, kamletia wahi Musa kuwa na wewe tupa bakora yako. Faidha hiya talqafu ma yafikun, ile joka likageuka, fimbo ikageuka joka la kikweli, likala vile vijoka vidogo vidogo vya wachawi vyote, na ilikuwa ni vikamba na vijibakora vyote vikamizwa. Fawaqa alhaqu wa batala ma kanu yaamalun, kwa kitendo hiki kilipotokea haki ikadhihiri kuwa wazi, na yale yote waliokuja nao wale wachawi yakabatilika. Faghulibu hunalika, wakashindwa. Aibu, Firaun amekusanya wachawi katika kila pembe ya nchi yake, kisha wakija pale washindwa. Wale wachawi, kwa kuwa wajua uchawi ni kitu gani, wakafahamu kuwa huyu bwana si mchawi. Kama ni uchawi, sisi tuuelewa uchawi ni kitu gani, sababu wao ni wachawi. Kwa walikuwa wajua kuwa kile alichokuja nacho Musa ni muujiza, huu si uchawi. Fa ulqiya as-saharatu sujjada, wale wachawi wote waliokuwa pale wakapomoka chini na kuanguka na kusujudu. Qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa, kisha wakatangaza na kusema wazi, tumemwamini Mola wa Harun na Musa. Sasa si uchawi. Sasa ikiwa wale ambao ndio wamewekwa na kiongozi wa nchi kuwa hawa ndio watamchallenge Musa, kisha wao wenyewe wakaikubali haki bali na kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala na kutangaza wazi kuwa tumemwamini Mola wa Harun na Musa, bila shaka ili ni tishio kubwa sana kwa mamlaka ya Firaun kama anavyoona yeye. Kwa tulifikia ule munakasha baina ya Firaun na wachawi, na huu munakasha Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja katika sura kadhaa katika kitabu chake, kama tukichukulia mfano katika sura Taha, Allah subhanahu wa ta'ala sema, Firaun akiwaambia wale wachawi, qala amantum lahu qabla an aadhana lakum. Firaun akasema, oh, mnamwamini kabla sijakupeni ruhusa, kama mbaya ruhusa yake. Ukitaka kuwa mu'min mpaka upitie kwa nani? Kwa Firaun. Hivi nyinyi mmeamini kabla ya mimi kuwapeni ruhusa? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Hakika huyu Musa huyu yeye ndiye mkubwa wenu aliyekufundisheni uchawi. Hebu ngoja tartibu Firaun. Musa toka, Musa toka Madian amekuja Misri. Hao wachawi umewakusanya katika kila pembe ya Misri. Aliwakusanya katika shule gani akawafundisha uchawi? Alikutana nao lini akakaa na wao chini akawafundisha uchawi? Firauni wajua wazi kila anachokisema ni uongo, ajua, hana shaka kwa hiki mimi ninachokisema ni uongo. Lakini kuna njia ambazo watu wa batili waweza kuitumia katika kuwafanya wale wasiojifahamu wakaingia katika ile batili waliokuwa nayo, nayo ni kucheza na hisia za watu, awatifu nnas. Na hili jambo mpaka leo liko kwa kila mtu wa batili, utamkuta kuwa acheza na hisia za watu, hana hoja anayoyazungumza ni ya batil, hayana hoja aina yoyote, lakini atacheza na hisia za watu ili kuwatumbukiza katika ile batil aliyokuwa nayo. Sasa Firauni hapa asema kuwa huyu ndiye mkubwa wenu aliyewafundisha uchawi, kama mbaye Musa alikuwa na chuo kikuu fulani hivi, kazi yake kufundisha uchawi, kisha hao wote walikuwa ni wanafunzi wake. Mambo hayaingia kidini. Lakini akasema, innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr falau qatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi judhu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa. Kisha akatishia na kusema, basi kwa yaqini, bila shaka nitakukateni mikono yenu na miguu yenu kwa kutafautisha, bi maana nikikata mkono wa kulia nakata na mguu wa kushoto, nikikata mkono wa kushoto nakata na mguu wa kulia, kutafautisha hivi pande huu na pande huu, ima hivi kulia kushoto ama kushoto kulia hivi. Kisha na nitakutundukieni nyinyi na niwasulubu katika msalaba, katika vigogo vya mitende. Hapo akasema fi judhu'in nakhl, kana kwamba atawasulubu ndani ya ile migogo ya mitende. Kwa nini ametumia hii lugha fi, wakati siku zote sisi tunajua kuwa anayesulubiwa usulubiwa juu ama ndani ya ile gogo? Ni juu, ilikuwa ala judhu'in nakhl. Na hapa pia tutapata faida kuwa fi yaweza kuja bi maana ala, na hii ndiyo raddi kwa almu'attila wanaokataa uwepo juu wa Allah, kwa kuwa al-sunna watu istidlal ya aya aamintum man fi as-sama irhamu man fi al-ardh yarhamukum man fi as-sama, wakasema fi ni dharfia, kwa hivyo hawa wasema Allah yuko ndani ay ala, kama vile hapa ilivyokuja hii lugha. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kuhusu Firauni, awaambia wale wachawi, wala usallibannakum fi judhu'in nakhl, kwa hasira alikuwa nao, alitamani kama yuweza kuwasulubu awatie aswa ndani ya lile gogo, ule msumari au pige kisawasawa mpaka waingie ndani ya lile gogo, kwa hasira alizokuwa nazo. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa, namtajua nyinyi ni nani katika sisi aliyemkali wa kuadhibu na kuiendeleza adhabu yake, mtajua. Qalu, na hivi ndivyo wanavyokuwa imani kikita mizizi katika nyoyo. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinat, wakasema hatutokuboresha wewe, tukakufanya wewe ni mbora kuliko ishara za waziwazi zilizotujia, hatuwezi kukutanguliza wewe juu ya haki iliyotujia. Na waumini wa kikweli hao, asubuhi wachawi makafiri waovu washirikina, jua halijatua, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza kiasi cha kuwa wako tayari kufa kwa ajili ya imani zao. Hawako tayari kumsikiliza Firaun, pamoja na kuwa yataka tufahamu kuwa kabla ya hapo walipofika pale kwa Firaun walimwambia, inna lana la ajran in kunna nahnu alghalibin, hivi sisi tutapata malipo mazuri tukiwa sisi tutamshinda Musa? Qala na'am, kati ana taukidi, ndio. Wa innakum la min almuqarrabin, na hakika nyinyi nitawafanya katika wale ambao ni wa karibu zaidi na mimi. Kwa wakawacha kila kitu katika hii dunia kwa ajili ya akhira, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio utakuta watu wengine huwa watatizika wakisimama watu wa haki katika kuitetea ile haki kwa kila namna, huwa wauliza kwani wapewa ofa ngapi huyu zaidi kuliko ile wale watu wa batili wanaotoa? Ampewa ofa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa ukisimama katika njia sawasawa jaza yako ni pepo ya Allah. Inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna. Na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba, namna imani zilivyokuwa zimekita katika nyoyo zao, walikuwa tayari kutoa chochote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hawa mabwana hawa ambao walikuwa ni wachawi, wakamwambia hatutokuboresha wewe tukakufanya ni mbora kuliko hizi ishara za wazi zilizotujia. Faqdima walladhi fatarana, na kuliko yule aliyetuumba, tutakufanya wewe ni mbora kuliko yule aliyetuumba. Na pia katika wakfu na ibtida mwenye kusoma Qur'an yawezekana kusoma qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinat, kisha walladhi fatarana, twaapa kwa yule aliyetuumba, yaweza kuwa maana yake pia walladhi fatarana faqdi ma anta qad, twaapa kwa yule aliyetuumba basi hukumu utakavyohukumu, hatujali, twaapa kwa yule aliyetuumba. Na ukisoma qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinati walladhi fatarana, maana yake itakuwa wale wachawi wakamwambia hatutakuboresha wewe kuliko ishara za waziwazi zilizotujia na kuliko yule pia aliyetuumba, hatutakufanya wewe mbora kuliko yule aliyetuumba. Faqdi ma anta qad, basi hukumu utakavyohukumu. Innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya, wewe unahukumu haya maisha ya dunia tu, chochote bwana, kumbe ni hapa tutaondoka sote. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa, hakika sisi tumemwamini mola wetu ili atusamee makosa yetu na uchawi uliotulazimisha kuufanya, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mbora na mwenye kudumu zaidi kuliko wewe Firaun, si chochote wewe. Na Allah subhanahu wa ta'ala akieleza hayo pia katika suratul A'raf asema wa awhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun, nasi tukamfunulia Musa kumwambia tupa fimbo yako, mara ikavimeza vyote vile walivyokuwa wamevibuni pale na kuvitengeza katika ule uchawi feki. Fawaqa alhaqu wa batala ma kanu ya'malun, ukweli ukathibiti na haki ikawa wazi kathibiti, na yakabatilika waliokuwa wakiyafanya, sababu ni ya batil. Na hivi ndivyo inavyokuwa siku zote, haki inapokuja ile batil hujificha, huondoka. Faghulibu hunalika wanqalabu saghirin, kwa hivyo walishindwa huko na wakageuka kuwa wanyonge. Hata Firauni alikuwa mnyonge, ajititimua tu hivi, lakini alikuwa mnyonge. Da, wanaona atashindwa bana, wao leo ankuja kunishinda hivi. Na ndio maana akataka kudhihirisha misuli yake kwa haya atakaoambia wale wachawi, wa ulqiya as-saharatu sajidin, na wakapomoka wale wachawi wakamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, kasujudu chi. Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun, wakasema tumemwamini mola wa viumbe vyote, mola wa Musa na Harun. Hapo hapo Firaun, angalia anavyocheza na hisia za watu. Qala Firaun amantum bihi qabla an adhana lakum, Firaun akasema mmemwamini kabla sijawaruhusu niende atoe ruhusa, ndio nyi muamini. Vipi mmemwamini huyu kabla mimi sijatoa ruhusa? Inna hadha la makrum makartumuhu fil madinati, wengine sema hizi njama hizi mlizopanga mjini, yani mlikutana na Musa si ndio mkubwa wao? Anavyosema yeye katika sura nyingine sema innahu lakabirukum alladhi allamakum sihr, kwa kuwa ni mkubwa wao ndio mwalimu wao, walikaa kule mjini wakapanga njama, hawa walikutana dini wakati gani? Wakati wewe umetumana watu wende wakakusanye wachawi kutoka katika kila pembe ya Misri, walikutana lini, wapi? Sema ni mipango hii mmeipanga nyinyi, njama mmeipanga hii ili mfanye nini? Sasa ndio hapa yogusa hisia za watu, litukhriju minha ahlaha, ili mpate kuwatoa wenyewe katika nchi yao. Kwenu bwana pa jamaa kuja kuwatoa wa jamaa nini, hatukubali. Fastakhaffa qaumahu fata'u, akawafanya wajinga sana watu wake na wao wakamtii. Yani amewafanya wale watu wake ni wajinga sana, lakini kwa kweli Allah subhanahu wa ta'ala anasema innahum kanu qauman fasiqin, sababu wale walikuwa ni waovu tayari. Na hapa pia tupata faida nzuri sana ya kuwa kwa kuwa watu wa Firaun walikuwa ni fusaq, ni waovu, Allah akawawekea muovu kama wao ambaye ni Firaun juu yao. Fastakhaffa qaumahu fata'uhu innahum kanu qauman fasiqin. Na hivi ndivyo ilivyo, viongozi huwa kulingana na amali za watu, viongozi huwa kulingana na amali za watu. Na ikhwa wauliza kuhusu kauli ya kusema kuwa yupi ni mbora, kiongozi kafiri mwadilifu ama kiongozi dhalim Muislamu? Kwa kweli hakuna nas ya wazi inayosema katika hili, lakini hakuna zaidi ya mtu kutamka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mahma kana. Haiwezekani kuwa kafiri akawa ni mbora kuliko Muislamu, na ikiwa soma tauhidi ili walifahamu. Na kauli ya kusema kuwa kiongozi kafiri mwadilifu ni mbora kuliko kiongozi Muislamu dhalim, hii ni kauli ya Mashia. Mashia utaona sana mashekhe wao wazungumza hii kauli, wapenda sana kusema maneno haya. Rafidha almuhim, watu wa Firaun wakasalitishiwa Firaun kwa sababu ya uovu waliokuwa nao. Na hili alitaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, akastadili na hii aya, fastakhaffa qaumahu fata'uhu innahum kanu qauman fasiqin, fasiq waovu, ndio maana wakasalitishiwa Firaun. Na leo pia tuwaambia ndugu zetu, hivi ndio itakavyokuwa. Viongozi watakuwa kulingana na amali zetu. Ikiwa tutakuwa wema tutapata viongozi waadilifu wema, ikiwa sisi ni waovu madhalim, watakuja juu yetu viongozi madhalim. Kwa hiyo msijisumbue na kelele nyingi, jiangalie ni nyinyi mwanzo. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kubadilika ndio viongozi wenu watabadilika na kuwa wema. Kwa hiyo Firaun akawa aamsha hisia za jamaa zake kwa kuwakinaisha kuwa Musa na wale wachawi waliosilimu walipanga njama ili kuwatoa watu wa Misri wachukue wao nchi. Kwa hiyo akawatishia na kuambia, fasaufa ta'lamun, ngojeni mtajua nyinyi, karibuni mtajua. Law qatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma law sallibannakum ajma'in, lazima nitaikata mikono yenu na miguu yenu mbali mbali, kama tulivyoeleza, mkono wa kulia mguu wa kushoto, au mkono wa kushoto na mguu wa kulia, kisha nitakusulubuni misalabani ili muwe ibra kwa wengine wakifanya kama nyinyi. Qalu, wale wachawi wakasema, inna ila rabbina munqalibun, sisi ni wenye kurudi kwa Mola wetu, ukituua tuarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kubwa nilifanya. Wama tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna, na wewe hukuudhika na sisi ila kwa kuwa tumeziamini aya za Mola wetu zilipotujia. Na siku zote watu wa batil, kinachowaumiza sana kutokana na watu wa haki ni ile haki wanaoifuata, hawaipendi. Sasa hawataki watu waifuate ile haki na waende nayo, wataka watu wabakie vile vile katika batil, katika ujinga, wataka watu wabakie vile vile. Na wakimuona tu mtu amesimama katika haki hubeba chuki kweli kweli dhidi yake. Na ndivyo walivyokuwa umam waliopita na mitume wao. Wetizama Lut alayhi salatu wassalam alipowalingania watu wake katika tauhid na kuacha kitendo kiovu cha waume kutosheleka na waume, wale watu wake wakasema, akhriju ala lutin min qaryatikum, watoeni watu wa Lut katika mji wenu, waondoeni katika kijiji chenu. Kosa nini? Innahum unasun yatataharun. Subhanallah, kwa sababu tu ni watu ambao wataka usafi na kujitakasa, imekuwa ni kosa, kwa hivyo waondolewe hapa. Na kila mahali ndivyo ilivyo, wale wanaolingania watu katika haki na kueleza wa kuelekeza katika usawa ndio wanaonekana ni watu waovu, kwa sababu huenda kinyume na mambo mengi yaliyozoeleka maovu katika mujtamaati. Kuona watu wabaya sana wakachukiwa na kufanywa kila aina ya vitimbi. Tashabahat qulubuhum, kwa Firaun akatoa makamio haya, wachawi wakamwambia, sisi twajua kilichokuudhi wewe ni kuwa tumeziamini aya za Mola wetu zilipotujia. Kisha wakasema hivi, rabbana afrigh alaina sabran watawaffana muslimin. Wakamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kusema, ewe Mola wetu, tumiminie uvumilivu na subra na utufishe hadi sisi ni Waislamu, utufishe katika Uislamu. Kwa hivi ndivyo ilivyokwenda baina ya Firaun na wale wachawi, akawasingizia kuwa ni wanafunzi wa Musa, wakati Firaun ndio alimlea. Nani alimlea Musa? Anamlea kutoka mdogo, ajua kuwa usi mchawi, wala hakumfundisha uchawi hata siku moja, amekulia chini yake mpaka akawa mtu mzima. Mpaka lilipotokea lile kosa lililotokea, Musa akakimbia Misri kwa kuchelea kuwatamua. Kisha akarudi. Haya, aliusoma lini uchawi? Haya, alikuwa lini mwalimu wa wale wachawi? Lakini Firaun kwa uovu alikuwa nao akasema neno kama haya, na ndani ya nafsi yake kama tulivyotaja alikuwa yuwajua, ajua kuwa yeye ni muongo. Almuhim, baada ya tukio hili, Firauna akawa hana la kumfanya Musa, na Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia kuwa hawezi kumkaribia Musa alayhi salatu wassalam. Kwa Musa akawa yuendelea na da'wa Misr. Na hapa Firaun akataka tena kufanya vitimbi vyake. Si Musa alingania watu kwa Allah na awaambia watu kwa Allah yuko wapi? Yuko juu. Firaun, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Ghafir, akaendelea na vitimbi vyake, akamwita waziri wake Haman. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab. Fir'aun akamwambia waziri wake, ewe Haman, nijengee mnara mrefu ili nipate kuzifikia njia. Ajengewe mnara afikie njia. Na wakati ule walikuwa na ilmu ya kujenga. Nyinyi mkisikia zile pyramid, Allah subhanahu wa ta'ala azitaja katika vitu vya ajabu walivyokuwa navyo watu wa Firauni. Wa Firauna dhil autad, vigingi. Kwa alikuwa huyu waziri wake wa kumsimamia mambo kama hayo, jenga na nini. Na Allah aliwapa ilmu ya jambo la kujenga. Mpaka leo yoyote atakayekuambia zile ahram, Kiswahili sio mwazihitaji, pyramid, zinjengwa vipi, ya kudanganya. Hakuna anayejua injengwa vipi. Ni elimu ambayo ilikufa pale katikati, haieleweki ilikwenda vipi. Jiwe sijui tani ngapi, wakati ule ilibebwa na kitu gani, mpaka ikafikishwa jiwe likafikishwa kule juu, na namna yalivyopangika. Subhanallah. Kwa Allah aliwapa ilmu. Amwambia Haman, nijengee mimi mnara mrefu ili nizifikie njia. Njia gani hizo? Asbaba samawati. Sasa mfika mbali, njia za mbinguni. Nataka kwenda kule juu kule. Unaona kule juu, nataka kwenda kule. Fa attali'a ila ilahi Musa, nende nikachungulie nikamuone Mungu wa Musa. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu Musa awaambia watu kuwa Allah yuko wapi? Yuko juu. Makhurafi, mwelewa. Ukikataa kuwa Allah hayuko juu, wewe na Firaun mwenda sawa. So Firaun ndo ankataa hapo. Hakuna aliyekataa ni Firaun. Ataka kwenda kumtizama Mungu wa Musa, yuko huko. Wa inni la adhunnuhu kadhiba, na kwa hakika mimi bila shaka namjua kuwa huyu Musa ni muongo tu, atudanganya kuwa na Mungu wake yuko juu. Kwa mimi nataka kwenda kule juu nikatizame. Kwa hiyo Firaun amemkadhibisha Musa kusema kuwa Allah yuko juu. Na sisi leo tuwaambia hawa jamaa zetu, Allah yuko juu, nyinyi mwasema sisi waongo. Sisi tuwaambia kama Musa alivyomwambia Firaun, na tuwaambia nyinyi msije mkawa wafuasi wa Firaun, kuwa Allah yuko juu. Sasa mwataka ipi? Mwataka ya Musa au mwataka ya Firaun? Chagueni wenyewe. Firaun asema, mimi nataka kupanda kule juu, nijengee mnara mrefu, nende nikatizame, na mimi na hakika huyu Musa muongo. Na si ndio nyinyi mwatuambia sisi hivyo? Ahlul bid'ah almu'attila, wanaokanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, na mojawapo ni sifatu al-ulu, kuwa Allah yuko juu. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, sabbih isma rabbika al-a'la, aamintum man fi samaa am amintum man fi samaa yakhafuna rabbahum min fawqihim, bali na Allah subhanahu wa ta'ala katika tukio la Isra wal Mi'raj akamnyanyua mtume wetu sallam wapi? Juu, akaenda akazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Na nyingi na nyingi, dalili nyingi. Mpaka Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi asema, wallahi law talabuna bi alf dalil, wangetutaka sisi tuwatoe dalili elfu moja katika Qur'an na Sunna, tungetoa. Al-Imamu Dhahabi rahimahullah akatunga kitabu Al-Ulu, ndani pale ndani akataja adilla katika Qur'an, katika sunna, aqwalu as-sahaba, aqwalu as-salaf, kuthibitisha kuwa Allah yuko juu. Lakini pamoja na yote hawa waliofanya hawa a'imma, na ni jambo ambalo liko kwenye fitra, Allah amemuumba nalo mwanadamu, bado wakataa uwepo wa Allah juu. Tuwaambieni, hiyo ni itikadi ya Firauni. Yeye ndiye anayekadhibisha kuwa Allah yuko juu. Asbab as-samawati fa'attari'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Wakadhalika zuyina li Firauna su'u amalihi wa sudda 'anis sabil. Na hivyo ndivyo Firaun alivyopambiwa ubaya wa vitendo vyake na akazuiliwa njia. Wama kaidu Firauna illa fi tabab, na vitimbi vya Firaun havikuwa isipokuwa katika kuangamia tu. Firaun akawa yuwatangazia watu wake na kusema, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, mi sijui kama mna mungu mwingine pasi na mimi, ni mimi tu. Hapa pakatokea mmoja katika watu wa Firaun akawa amemwamini Musa, na ni katika watu wa karibu na Firaun, na huyu tutakuja kueleza insha Allah taala kisa chake katika kikao kitakachokuja. Allah subhanahu wa ta'ala amekieleza kwa kirefu na ile da'wa aliyofanya. Waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Kwa hiyo alikuwa ni mu'min, Allah amethibitisha kuwa ni mu'min subhanahu wa ta'ala, tena min ali fir'aun. Huyu bwana atawapa nasaha nzuri sana jamaa zake, lakini watamkataa. Utakuja kueleza insha Allah namna gani aliwalingania watu wake akiwemo Firaun, huku yeye amejificha ile imani yake, asijulikane kama yeye amemwamini Musa. Kwa sababu angejua amemwamini Musa alayhi salatu wasalam, pengine wangesababisha madhara kwake. Kwa huyo mu'minu ali Firaun utakuja kumzungumzia insha Allah taala, na yale aliyotusimulia Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ghafir katika kikao kitakachokuja. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.